جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے اللہ پر افتراء کیا. اسی لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کا علاج سبحان اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا. یہ جو فرمایا لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ، ہر وقت ہی کہا کرو. اور سبحان اللہ عما یشرکون، خدا کی ذات منزہ اور پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. تنزیح ہر وقت اختیار کیا کرو، کیونکہ شرک افتراء علی اللہ، خدا پر جھوٹ ماننے والی بات ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وإذ اعتزلتموهم، اور جب تم اپنی اس قوم سے الگ ہو گئے ہو اور ان سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو اب رجوع کرو غار کی طرف، پھیلائے تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت سے، اور بنا دے تمہارے لیے تمہارے معاملے میں نرمی. اور اے مخاطب، تم دیکھو گے سورج کو جس وقت کے وہ شروع ہوتا ہے، وہ کترا جاتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف، اور جس وقت وہ غروب ہوتا ہے کترا جاتا ہے ان سے بائیں طرف، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں ہے اس غار سے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے بس ہرگز نہیں پائے گا کہ اس کے لیے کوئی کارساز اور کوئی رائے راست پر لانے والا. اور اے مخاطب، تم گمان کرو گے ان اصحاب کہف کو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم پلٹتے ہیں ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوا ہے اپنے پاؤں بالوسیط اس غار کی چوکھٹ پر. اگر تو جھانک کر دیکھے ان پر تو البتہ پشت پھیر کر ان کی طرف سے بھاگے گا اور بھر جائے گا تیرا دل ان کی طرف سے رعب اور دہشت میں. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی آزمائش اور ان کے واقعہ کی تفصیلات میں یہ بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کیا، دلوں کو مضبوط کر دیا. جب ان کی پیشی ہوئی ظالم اور مشرک بادشاہ کے سامنے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمان اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود اور الہ بنانے کے لیے تیار نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور ہماری یہ قوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی دلیل ہے تو یہ پیش کریں ان کے معبود ہونے پر۔ فرمایا جو اللہ پر افترا باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، خدا کے ساتھ شریک بنانا اور اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ تو افترا ہے، تو جو اللہ پر افترا باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا، جبکہ بادشاہ وقت قیصر ڈیسس بہت ظالم آدمی تھا اور بہت زیادہ بت پرست اور مشرک تھا، جبر اور اکراہ سے وہ لوگوں سے شرک کراتا تھا۔ تو جب ان نوجوانوں کا معاملہ پیش ہوا تو وہ پہلے تو ان کی باتوں کو سن کر حیران رہا کہ یہ کیسے ہیں کہ میری مملکت میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں یہ۔ اس کے بعد اس نے یہ باتیں سن کر فوری طور پر ان کو سزا دینا مناسب نہ خیال کیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، ایک دن کی مہلت کا ذکر بھی کرتے ہیں بعض مفسر، میں کل دیکھوں گا تمہارا، تم باز آتے ہو یا نہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کی مہلت دی، بعض یہ کہتے ہیں چند دن تک ان کے معاملے کو موقوف اور ملتوی رکھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اس وقت کسی دورے پر جانا تھا چند دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، تو اس نے یہ کہا کہ میں دورے سے واپس آ کر تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا، میں دیکھوں گا کہ تم میرے عقیدے کے مطابق چلتے ہو یا نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ان نوجوانوں کو درمیان میں کچھ مہلت مل گئی، اب انہوں نے آپس میں سوچ کر یہ مشورہ طے کیا کہ یہاں پر رہنا تو مناسب نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں بھی آئے گا، اگر یہاں ان لوگوں کے اندر ہی رہیں گے تو یہ 2 صورتوں میں ایک ضرور واقعہ ہوگی، اگر ہم اللہ کی وحدانیت کے عقیدے پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو یقینی بات ہے کہ یہ قتل کیے جائیں گے، یہ زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ جبار ہے وہ اور ایسا کرتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر ہم اس کی بات کو مانیں کہ اپنی جان کی اگر حفاظت یا بچاؤ کا سامان کریں گے تو لا محالہ اس کی بات کو مانیں گے، اور اس کی بات کو مانیں گے تو پھر کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون و مردود ٹھہر جائیں گے۔ اس واسطے مناسب یہ ہے کہ یہاں سے کہیں کھسک جانا چاہیے اور کہیں روپوش ہو جانا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا صورت پیدا فرماتا ہے، اور واپس آنے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن کہیں روپوش ہو جانا چاہیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس موقع پر اسی بات کو مناسب سمجھا، ملک سے بھاگ کر باہر جانے والی بات بھی ان کے سامنے نہیں ہو سکی اس وقت کہ ممکن ہے پکڑے جائیں یا کوئی اور ایسی بات پیدا ہو جائے، یہ بھی امکان تھا کہ ملک چھوڑ کر دور چلے جاتے کسی دوسرے ملک میں جہاں دقیانوس کی حکومت نہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے اور وہ مدین جا پہنچے جو فرعون کی عملداری سے باہر تھا. اللہ نے ان کی حفاظت کا یہ سامان کر دیا. فرعون کی عملداری نہیں تھی وہاں, مدین دوسرا ملک تھا, دوسرے لوگوں کے زیر نگین تھا. وہاں پر 10 سال زندگی کے گزارے موسیٰ علیہ السلام. جس بزرگ کے پاس وہ ٹھہرے تھے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین, ظالموں کی قوم سے اب بچ گئے ہو, تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دوسری بات چاہیے, یہ فرعون کی عملداری نہیں ہے کہ وہ اپنے کارندوں کو دوڑا کر یہاں گرفتار کر لے یا پکڑ لے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ بات بھی ممکن تھی, لیکن ان نوجوانوں کے لیے یہ بھی اس وقت نہیں تجویز سامنے آئی کہ اس طریقے سے کریں. آدمی یہ مؤثر تھے اور بڑی لوگوں کی اولاد تھے, کچھ عہدیدار تھے, سرکاری معاملات میں بھی دخل رکھتے تھے. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ تقریر کی, یہ مجمع کے اندر ہی بادشاہ کے سامنے اس کے سارے حوالی موالی بھی وہاں موجود ہوں گے, اپنے عقیدے کا اعلان کیا, شرک سے بیزاری کا اعلان کیا, قوم کی گمراہی کا بھی ذکر کیا, تو بادشاہ نے فوری طور پر ان کا سرکاری لباس جو تھا وہ بھی اتروا دیا, وردی اتارو, کیونکہ جو ملازم تھے ان کو وردیاں ملی ہوئی تھی وہ اتار دی, اور کہا کہ میں بس کل یا چند دن کے بعد میں دیکھوں گا کہ تم اپنے اس عقیدے سے باز آتے ہو یا نہیں. یہ دھمکی دے کر وہ دورے پر چلا گیا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا اور سوچا کہ کہیں روپوش ہو جانا چاہیے. تو رات کے وقت ہی یہ نکل کر, یہ جتنے نوجوان تھے چھ نکل کر گئے, تو پہاڑ کی غار کے اندر انہوں نے یہ مناسب سمجھا, اس غار کے اندر پناہ لے لینی چاہیے. راستے میں وہ چرواہے والی بات بھی پیش آئی, ان کو جاتے ہوئے دیکھا, وہ سامنے کھڑا ہو گیا. ان کی یہ دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے, جا رہے تھے, پریشان تھے. اس نے پوچھا, آخر انہوں نے بتلایا کس قسم کی بات ہوئی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھی عقیدہ تمہارے ساتھ ہی ہے اور میں بھی تمہارا ساتھ دیتا. وہ ساتواں وہ تھا, چرواہا تھا ان کے ساتھ, بکریوں کا ریوڑ وہیں کہیں چھوڑ دیا, البتہ کتا اس کا ساتھ ہو لیا. کتے کو انہوں نے مارنا شروع کیا, آگے آتا ہے, کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. کتے کو مارتے تھے لیکن وہ ساتھ ہی جاتا تھا, وہ چھوڑتا نہیں تھا ساتھ ان کا. تو جب یہ بات دیکھی تو اللہ تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی. کتے نے بول کر کہا کہ میں بھی اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, مجھے نہ مارو, میں تمہارا پیرا دوں گا اور ساتھ جانے دو مجھے بھی. اللہ نے اس کو قوت گویائی دی. دیکھ لیجیے, یہ کتا جو ہے شریعت میں اس کو ناپسندیدہ جانور قرار دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ بغیر ضرورت کے کوئی آدمی کتا نہ پالے, یا شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے جانوروں کی یا کھیت کی یا مکان کی حفاظت میں مد نظر ہو تو اس وقت پالنا جائز ہے. ویسے کتے کا پالنا ممنوع ہے. جو شوقیہ کتے کو گھر میں رکھے گا پالے گا, ہر دن 2 کی رات نیکیاں اس کی کم ہوتی رہیں, بڑا وبال ہوگا. اور ویسے بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کتے کی مثال کو سب سے بدترین قرار دیا. آج جہاں بے عملی کی مثال بیان کی ہے, وہاں تو گدے کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہودیوں کی مثال ہے گدے کی, کا مسل الحمار یحمل اسفارا، جیسا گدے کی پشت پر کتابوں کا دفتر لادا ہوا ہو. یہ یہودیوں کی مثال، عمل نہیں کرتے، یہ بڑے بے عمل ہیں. گدے کی پشت پر جیسا کتابیں لادی ہوئی، گدے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتابیں ہیں یا ایندھن رکھا ہوا کیا چیز ہے. یہ مثال بیان کی اللہ نے. لیکن ایک شخص بنی اسرائیل کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آ گیا تھا. پہلے بڑا نیک تھا، ولی اللہ تھا، لیکن وہ حرص اور لالچ اور شہوت پرستی میں موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا. اللہ نے اس کی مثال کا مثل الکلب، کتے کی مثال بیان کی. پھر فرمایا سا مثل القوم الذین کذبوا بآیات، سب سے بری مثال یہ کتے کی مثال. کتے کے اندر حرص اور شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، تپش گرمی زیادہ ہوتی ہے، سونگتا رہتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے. یہ حرص اور لالچ اور تما اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ شہوت رانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے کتے کی مثال کو بدترین مثال بیان کیا ہے. اور ادھر کتے کی تشبیہ بھی بیان فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہماری مثال بری مثال نہیں ہونی چاہیے. لیس لنا مثل السوء، بری مثال نہیں ہونی چاہیے. فرمایا وہ انسان جو کسی کو کوئی چیز ہبا کرتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کا مثل الکلب یقیو ثم یعود، جیسا کتا وہ کہہ کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا. فرمایا ہماری مسلمانوں کی مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہبا کسی کو دے دیا، بخش دیا، عطیہ کر دیا، واپس نہ لو اس کو، یہ بری مثال بنے گی، کتے کی کہہ والی مثال بن جائے گی. ایسی مثال ہماری نہیں ہونی چاہیے، بری مثال. تو کتا جو ہے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی. اسی لیے فرمایا اگر برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو مٹی سے مانجو، تین دفعہ دھونا ضروری ہے ورنہ برتن پاک نہیں ہوگا. سات مرتبہ دھونا مستحب ہے، تب وہ پاک ہوگا. ایسا جانور ہے یہ، اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتا بے شک برا جانور ہے، مگر کتوں میں بعض کتے اچھے بھی ہوتے ہیں. یہ کتا اچھا تھا، اور اس کے اندر اللہ تعالی نے وہ کمال رکھا تھا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ہی رہا. اور جو حیرت انگیز واقعہ ان اللہ کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا، وہ اس کتے کے ساتھ بھی پیش آیا. اس کو بھی اللہ نے اتنی لمبی زندگی عطا کی، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی، یہ بھی اسی طریقے سے نیند میں پڑا ہوا تھا. حضرت سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں مثال کے طور پر فرمایا کہ دیکھو، بسر نوح باب بدام بنشست، خاندان نبوتش گمشست. نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس نے اپنے خاندان کو بدنام کیا. نبوت کے خاندان کا آدمی ہو کر کافروں کے ساتھ بیٹھ کر جہنمی بن گیا. خاندان نبوت کا اس نے یعنی برا کیا اور بدنام ہوا. سگے اصحاب کاف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد. اس کے برخلاف اصحاب کاف کا کتا نیک آدمیوں کا ساتھ دیا اس نے، تو وہ آدمیوں جیسی خصلت کا مالک بن گیا. آدمیوں جیسی خصلتیں جیسے ہوتی ہیں، کمال درجے کی، ان کی حفاظت کر رہا ہے اور ان کی خدمت کے لیے آمادہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف آئے تو میں ان کو آگاہ کروں، خبردار کروں. کمال درجے کی صفت. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کتے اگرچہ برے ہوتے ہیں لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھی خصلت والے ہوتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد شیخ عبد الرحیم بڑے اولیاء اللہ میں سے بڑے عالم بزرگ نیک آدمی تھے. راستے پر گزرتے ہوئے ایک چھپڑ تھا یا کچھ ایسا پانی والا خطہ تھا, کتا آ گیا سامنے سے, تو انہوں نے کچھ حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ نے اس کتے کو گویائی دی اور اس نے کہا, اللہ کے بندے تم مجھے حقیر سمجھتے ہو, میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں جس کی تم مخلوق ہو. شاہ صاحب نے بڑی توبہ کی اور پھر کنارے پر کھڑے ہو گئے اور اس کتے کو راستہ دیا گزرنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے خنزیر آ گیا, کہنے لگے راستہ خالی کر دیا, سلامتی سے گزر جاؤ. لوگوں نے کہا حضرت ایسے برے جانور کے لیے آپ نے اتنا اخلاق پیش. فرمایا ٹھیک ہے یہ برا جانور ہے, معتوب ہے, اللہ کی نگاہ میں مغضوب ہے, لیکن میں اپنا اخلاق کیوں چھوڑ دوں, میں تو اپنا اخلاق رکھوں گا قائم. یہ باتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ لو سخرت من کلم لخشیت ان یکون کلما, اگر میں کتے کے ساتھ تمسخر کروں تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا مجھے کتا ہی نہ بنا دے. میں کسی کے ساتھ تمسخر نہیں کرتا, ٹھٹھا نہیں کرتا. تو بہرحال وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور انہوں نے اس غار کے اندر چل کر جگہ پکڑی اور پناہ لی. اللہ نے اس غار کا حال بھی ذکر کیا, کتے کا حال بھی, اور ان اللہ کے دوستوں کا حال بھی ذکر کیا جو نوجوان تھے. یہ نوجوانی کی عمر کے واقعات ہیں. اور اللہ نے جو کچھ ان کو کرامت بخشی اور بزرگی بخشی اور ان کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا اور سامان مہیا فرمایا اس کا ذکر بھی کیا اور ان کے عقیدے کا بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا. غار کے اندر چل کر انہوں نے پناہ لی. اب آپس میں یہ بات ٹھہرائی کہ ایک آدمی جو زیادہ ہوشیار ہو وہ وقتاً فوقتاً لباس تبدیل کر کے اور وہ کسی نہ کسی طرح شہر میں جائے اور وہاں چل کر کچھ ایک تو کھانے پینے کا سامان کہیں لائے, آخر انسان ہیں تو کھانے پینے کے بغیر بھی گزران نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ حال بھی معلوم کرے. ایک آدمی جو تھا ان میں زیادہ ہوشیار تھا, اس نے اس طرح بات کی, اب لباس تبدیل کر لیا جیسا وہ فقیر ہوتے ہیں, یا ایسا چل کر وہاں کچھ سامان خریدا, لوگوں کی بات کی, تذر ذر سنی کہ کی کیا لوگ کرتے ہیں. تو ایسا خدا جانے کتنی مرتبہ ہوا, تو ایک دن وہ آدمی گیا اور چل کر اس نے کچھ کھانا وغیرہ بھی لیا اور کچھ حالات سنے, تو آ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ آج سرکاری طور پر تمہاری تفتیش شروع ہے اور بہت زبردست آرڈر ہو گیا ہے کہ ان کو ہر حالت کے اندر پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے, جہاں بھی وہ ملیں ہر جگہ تفتیش ہو رہی ہے. یہ بات اس نے آ کر اپنے ساتھیوں کو سنائی اور وہ اسی فکر کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. یہ جو پچھلی آیت میں گزر چکا ہے, ضربنا علی الاذان آذانہم, ہم نے ان کے کانوں پر یہ تھپکی دے دی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, سال ہا سال تک اللہ تعالی نے نیند طاری کر دی. نیند طاری کر دی, وہ سو گئے اس غار کے اندر, اور کتا بھی اس غار کی چوکھٹ میں سامنے پاؤں اپنے پھیلا کر ایسا ہی جیسا کہ وہ درندہ جانور اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے, وہ بھی اس پر بھی اسی طرح نیندتاری ہو گئی. اب اس کے بعد مفسرین کرام یہ بیان کر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس غار کے دہانے تک بھی وہ بادشاہ پہنچا تھا, اور کچھ شبہ یہ ہوا کہ اندر پڑے ہوئے اس نے کہا دیوار ڈال دو یہاں آگے سے بند کر دو ان کو ہلاک ہی ہو جائیں, لیکن یہ روایتیں صحیح نہیں معلوم ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا اس طرح سامان پیدا کر دیا کہ ان کے غار تک کسی کی رسائی نہیں ہونے دی. اللہ تعالیٰ ان کے غار تک رسائی نہیں ہونے دی, اللہ نے اس قسم کے احوال رکھ دیے وہاں کہ اتنے عرصے میں کوئی وہاں ان کے پاس گیا ہی نہیں. اللہ کی قدرت ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت تاری کر کے پھر اٹھایا, جیسا کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. حالات یہ ایسے بنا دیے کہ وہاں پر کسی کی رسائی ہی نہ ہو, کسی کی نگاہ ہی نہ پڑے, کوئی وہاں تفتیش تلاش کے لیے نہ جائے. ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی, کیونکہ صاف موجود ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, بندے کا دخل نہیں ہے اس میں. اب وہاں تک رسائی نہیں ہو سکی اس زکیانوس اور اس کے سرکاری کارندوں کی, اللہ نے رسائی نہیں ہونے دی وہاں کسی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر تو 16 کلومیٹر کی مسافت پر تقریباً یا اس سے کچھ کم ہے وہ غار ثور جس کے اندر آپ 3 دن تک روپوش رہے, کافر غار ثور کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن ان کی رسائی نہیں ہو سکی. اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کافر لوگ وہاں پہنچ نہ سکیں, قدم نظر آ رہے ہیں ان نیچے سے, ابو بکر پریشان بھی ہو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا مت پریشان ہو, ان اللہ معنا, خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے. نہیں رسائی نہیں کرنے دی رسائی, بھائی اتنے دور چلے گئے, پتھر پتھر چھان لیا راستہ سارا, دروازے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کی رسائی ہونے دی. کبوتری کے انڈے وہاں پڑے ہوئے نظر آ رہے, جالا تنا ہوا مکڑی کا نظر آ رہا, طرح طرح کی باتیں کافر کرتے ہیں کہ یہ تو جالا تو حضور کے وارث عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوا, یہاں کون اندر جا سکتا ہے. ایسی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے واپس ہو گئے. یہ اللہ نے وہاں رسائی جو نہیں کرنی, خدا نے حفاظت کرنی ہے اپنی نبی. ایسا ہی اصحاب کاف تک رسائی نہیں ہونے دی اللہ تعالی نے. تو اب وہ تو نیند میں پڑ رہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تھک تھکا کر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد, خدا جانے کتنا عرصہ گزر گیا اس تلاش میں, 1 سال 2 سال کوئی مذکور نہیں ہے, تھک تھکا کر تو ان کے نام اور ان کی وردیتیں لکھوا کر ایک تختی پر اس کو خزانے میں رکھوا دیا. اسی لیے اس کو رقیم کہا گیا, اصحاب کاف اور رقیم, جن کے نام کی تختی سرکاری عجائب خانے میں رکھی ہوئی تھی کہ ایسے نوجوان تھے وہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں, ان کا کہیں پتہ چلے, پتہ نہیں چلا اتنے عرصے میں. بہرحال یہ واقعہ ہوا, صحاب کاف نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے لیے تو کوئی صورت ممکن نہیں, اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو, اعتزلا کنارہ کش ہونا, اپنے ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, اور جب تم اپنی ان قوم کے لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور جن کی یہ اللہ کے سوائے پوجا کرتے ہیں ان سے بھی تم الگ ہو, بیزار ہو. صاف اعلان کر دیا کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں. تو جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو اب تمہارا یہاں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں, اس واسطے فاو رجوع کرو, اور جا کر کے کسی غار کے اندر بیٹھ جاؤ اور پھر انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اور ینشر لکم, پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت سے. یقین ہے کیونکہ ایمان والے ہیں, دل میں نور ایمان بھرا ہوا اور دلوں کو اللہ نے مضبوط کر لیا اور خدا کی ذات پر بھروسہ مکمل رکھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ضرور اپنی رحمت کو پھیلائے گا اور مہیا کرے گا, تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں مرفقہ, آرام کی بات. رفق نرمی سکون آرام کو کہا جاتا, تو نرمی اور آرام کا ذریعہ کوئی ضرور اللہ پیدا کرے گا. بس یہ انہوں نے کہا اور پھر چل کر اس غار کے اندر یہ ساری تفصیل جو میں نے عرض کی اس طرح واقعہ ہوئی. اب اس غار کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے, اے مخاطب تم دیکھو گے سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو وہ کترا جاتا ہے ان کی غار سے دائیں طرف. وہ غار امام ابن کثیر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غار کا جو دہانہ تھا, رخ تھا, وہ مشرق مغرب کی طرف نہیں تھا بلکہ شمال جنوب کی طرف تھا. شمال جنوب, مشرق مغرب کی طرف ہوتا تو سورج طلوع ہوتے وقت بھی غروب ہوتے وقت بھی وہ سورج لگتا تو لا محالہ وہ تپش ہوتی اور تکلیف اٹھاتے. وہ غار کا رخ یوں تھا اور دیواریں بھی اس کے سامنے قدرت نے ایسی بنائی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے روشنی اندر جاتی تھی بقدر ضرورت, سورج بھی وہاں پہنچتا تھا لیکن دھوپ جو تھی وہ اذیت رساں نہیں بنتی تھی ان کے لیے, دائیں طرف کترا جاتا تھا. اور جب غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں طرف سے اندر غار کے اندر نہیں آتا تھا کیونکہ رخ ادھر ہے. اللہ نے اس کی دیواروں کو ایسا بنا دیا تھا کہ تھوڑا سا سورج لگا پھر دیوار سامنے آ گئی اور سورج دائیں بائیں کترا گیا, صبح دائیں طرف مغرب کو بائیں طرف سے. اور اندر روشنی بھی پہنچ رہی ہے, ہوا بھی پہنچ رہی ہے, فجوہ کشادہ ہے وہ جگہ اور رخ بھی ان کے ایسے ہی شمال کی طرف, مطلب ہے انہوں نے رخ کیے ہوئے ہیں اور ایسے قدم انہوں نے کیے اور لیٹے ہوئے ہیں اور وہ دہانے کے اندر جو وہ چوکھٹ ہے یعنی دہلیز جو ہوتی ہے مثلاً غار کی دہلیز, اس کو دہلیز ہی کہا گیا چوکھٹ. وہاں کتا اپنے پاؤں یوں پسار کر وہ بھی اسی طریقے سے لیٹا ہوا. اللہ نے فرمایا کہ وہ درمیان میں کشادہ جگہ میں ہوا بھی پہنچ رہی ہے, روشنی بھی پہنچ رہی ہے اور کوئی اذیت کی بات نہیں ہے. اور ہم فرمایا درمیان میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, خدا نے اپنے قدرت کی نشانیوں میں اس بات کو رکھا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو جس کو اللہ تعالی ہدایت دے, جو ہدایت کا طلبگار اور متمنی ہوتا ہے خدا اس کو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے, جس کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھلائے وہ یقیناً ہدایت پانے والا ہوتا ہے, اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کے تعصب عناد اور ضد کی بنا پر تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوگا اور کوئی بھی رائے راست پر لانے والا نہیں, ولین کوئی کارساز, کوئی دوست, کوئی رفیق اور مرشدہ, کوئی رائے راست پر لانے والا کوئی بھی نہیں ملے جس کو خدا گمراہ کر دے. تو حقیقتاً اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہر وقت ہدایت کی طلب کرنی چاہیے, صراط مستقیم پر اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ہر وقت توفیق مانگنی چاہیے انسان. اصحاب کاف نے یہی کچھ کیا تھا تو اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک اصول درمیان میں بیان کر دیا, تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھو، خدا کی وحدانیت کو صحیح مانو، خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھو، صحیح شکل میں تم کام کرو، یقیناً اللہ تعالی رائے راست دکھائے گا اور شر سے بچائے گا. فرمایا ہے مخاطب، تم دیکھو گے ان کو جاگتے ہوئے حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے، رقود رقد راقد سوئے ہوئے. مخاطب اگر تم جا کر کے وہاں جھانک کر کے دیکھو نا ان کی حالت کو، وہ جب تک اس غار میں تھے اللہ نے ان کو رکھا تھا، اس حالت کی کیفیت یہ اللہ نے بیان فرمائی. اے مخاطب اگر تم جا کر کے دیکھو تم کو وہ بیدار نظر آئیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے. وہ کس طریقے سے آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند ہیں. جب آنکھیں کھلی ہوں اور آدمی پڑا ہو تو دوسرے کو یہی شک ہوتا ہے کہ یہ تو بیدار ہے. آنکھیں کھلی ہیں اور نیز وہ کروٹیں بھی بدلتے ہیں. یہ بھی ہے فرمایا، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ایک ہی جگہ ٹکے ٹکے ہوئے زمین کے ساتھ جسم کے گلنے سڑنے کا امکان ہو جاتا. زیادہ عرصہ نہیں ٹیک سکتی جسم کی ساخت زمین کے ساتھ، زمین کھا جاتی ہے، لیکن کروٹیں بدلتے ہیں. مفسرین نے بہت بے تحاشا باتیں بیان کی ہیں کہ 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد یا سال میں 2 دفعہ یا ہر محرم کے دن، مطلب ہے ان کی کروٹ بدلتی. بہرحال اس کی تفصیل کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے جلدی ہو، اس سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا ان کے حالات کو کہ کس وقت ان کی کروٹ ادھر ادھر بدل دینی چاہیے تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم دائیں بائیں ان کی کروٹوں کو بھی تبدیل کرتے ہیں. تو دیکھنے والے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت جب تک ان کو وہاں رکھنے کی تھی، وہاں ان کی کیفیت ایسی رکھ دی تاکہ کوئی دوسرا آدمی وہاں پہنچ نہ سکے اور ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے. اور یہ جو ہے دہشت بھی ان کی ایسی رکھ دی کہ مثلا ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بھی بڑے ہوئے ہیں، ایسی ہے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہاں ٹک نہ سکے، بھاگے پیچھے، ایسی کیفیت اللہ نے پیدا کر دی تھی. فرمایا کہ گمان کرو گے تم ان کو جاگتے ہوئے حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور ہم پلٹتے ہیں ان کی کروٹوں کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پسارے ہوئے ہے اور پھیلائے ہوئے اپنے دونوں باہوں کو، زرا ہے، زرا اس کو اگلے پاؤں کو کہتے ہیں، تو اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بالوسیط اس غار کی چوکھٹ پر. اے مخاطب اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پشت پھیر کر کے بھاگ جائے گا، اس دیکھی نہیں جائے گی، سیدھا سیدھا اللہ نے رکھ دی. اور لمولے تب منہم روبا، تیرا سینہ ان کی روب سے بھر جائے گا، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدا کر دی تھی اس غار کے اندر.